Markus Fjällström, kompozytor ze Szwecji. Wybitnie zimowa porcja ambientu. Wcześniej Lissom, czyli pochodząca z Kalifornii Tana Sprague. A teraz artysta, który pojawia się w audycji Afterparty po raz drugi, to pochodzący ze Szwajcarii Markus Fischer. Słuchaliśmy jego nagrań nieco ponad rok temu. Wtedy w audycji Afterparty pojawiły się jego kompozycje, które stworzył wraz z brytyjskim kompozytorem Simonem Scottem. W tej chwili wystąpi dla nas jako solista, ale tuż po nim wystąpi wspomniany Simon Scott. A Fifth Season. Thank you. Black Days Follow Me Around. To Rafael Anton Irisari, wcześniej utwór Modena autorstwa Simona Scotta. To już ostatnie fragmenty kompilacji Air Texture, drugiej części tej serii. A my zostajemy jeszcze na chwilę w świecie dźwięków, które tworzy Rafael Anton Irisari. W ostatnich tygodniach ubiegłego roku artysta udostępnił cały swój katalog na swoim profilu bandcampowym zupełnie za darmo. Dzięki temu miałem okazję dotrzeć do dźwięków wcześniej nieosiągalnych. Jedną z tych pozycji jest album The Shameless Years, debiut kompozytora dla meksykańskiej wytwórni Umor Rex. To nieco bardziej intensywne dźwięki niż te, których słuchamy zazwyczaj w audycji Afterparty. Miejscami będzie to nic innego, tylko gitarowy noise. Ale pomyślałem sobie, że taka porcja intensywnej energii przyda nam się wszystkim w pierwszych dniach nowego roku. Zaczynamy od utworu The Faithless. The Faithless i ponownie Rafael Anton Irisarri z albumu The Shameless Years. On często flirtuje z muzyką hałaśliwą, ale zawsze pod tą ścianą dźwięku ukrywają się przepiękne melodie i tak będzie już za chwilę. W kolejnym fragmencie tej płyty to coś jednocześnie dla miłośników muzyki ambient, muzyki drone, ale też dla fanów muzyki shoegaze i takich zespołów jak My Bloody Valentine czy The Jesus and Mary Chain. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. To była audycja After Party. Ja nazywam się Wojciech Barczyński i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia. Kłaniam się nisko.